jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.10 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Zginął 8-latek potrącony przez samochód w Stroniu Śląskim na Dolnym Śląsku. Jutrzejszy termin lotu Polaka w kosmos na razie jest utrzymany. Jest propozycja Komisji Europejskiej 18 pakietu sankcji wobec Rosji. Nie żyje 8-latek potrącony przez samochód w Stroniu Śląskim na ulicy Sudeckiej. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Ratownicy prowadzili reanimację, ale życia chłopca nie udało się uratować, mówi podinspektor Wioletta Martuszewska z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. 8-letni chłopiec został potrącony przez samochód osobowy, w którym kierował 24-letni mężczyzna. Został przebadany przez policjantów trzeźwy. Okoliczności wypadku ustala prokurator. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Jutrzejszy termin lotu Polaka w kosmos na razie jest utrzymany, informuje Polska Agencja Kosmiczna. Według prognoz pogoda nie zagraża wyprawie. Ostateczna decyzja zapadnie jutro o 6 rano. Pierwotnie start miał się odbyć 29 maja. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem w kosmosie po Mirosławie Hermaszewskim. Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych. Zaprosiłem prezydenta Trumpa do Polski. Otrzymałem też zaproszenie do spotkania w Białym Domu. Tak napisał prezydent-elekt Karol Nawrocki na swoim koncie w portalu X. Lewica zagłosuje za udzieleniem wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Tak zadeklarował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chcemy, żeby rząd miał dalej parlamentarny mandat, żeby sprawnie i szybko wprowadzać ustawy, mówi minister. Dlatego spotykamy się dzisiaj. Spotykamy się z konkretnym planem, który chcemy przedstawić. Spotykamy się z konkretnymi ustawami, które chcemy złożyć po to, żeby przyspieszyć, wzmocnić, a przede wszystkim zaprezentować, że Lewica swoich postulatów programowych nie odejdzie. I bez względu, jak będzie wyglądała większość rządowa, jak będzie wyglądał rząd po rekonstrukcji, to są takie sprawy w lewicowym DNA, programowym DNA, które są dla nas priorytetami, które stanowią odpowiedzialności za państwo. Jutro w Sejmie premier ma przedstawić plan działania koalicji. Gabinetu. Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg powiedział w Lublinie, że do partii zgłosiło się w ostatnich dniach 10 tysięcy nowych członków. Adrian Zandberg spotkał się ze studentami Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest możliwa lepsza przyszłość Polski. Demokratyczna i prospołeczna. Mamy już ponad 10 tysięcy zgłoszeń do Razem w tych ostatnich dniach. Ja jeżdżę teraz po całym kraju, spotykam się z ludźmi w większych, mniejszych miejscowościach, bo to jest bardzo nieciekawa perspektywa, żeby Polską mieli rządzić pan Czarnek z panem Mentzenem. Ale nie należy panikować, nie należy rozpaczać. Trzeba się organizować i walczyć o prospołeczną, wolnościową zmianę. I po to jest Razem. Poseł partii Razem został zaproszony na Wydział Lubelskiej Uczelni, ponieważ w zorganizowanych tu prawyborach zdobył ponad 45% głosów. Komisja Europejska zaproponowała 18 pakiet sankcji wobec Rosji. Wśród restrykcji znajdą się m.in. zapisy o zmniejszeniu dochodów Rosji w sektorze energetycznym i ograniczenie dostaw do przemysłu zbrojeniowego. Dokumenty zostały już przesłane do państw członkowskich. Aby sankcje mogły zacząć obowiązywać, potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów w tej sprawie. Energetyka i przemysł zbrojeniowy, ale też dążenie do sparaliżowania floty cieni i sposobu na ominięcie międzynarodowych sankcji przez Rosję wykorzystującą statki pływające pod obcymi banderami do transportu ropy naftowej. To najważniejsze zapisy 18 pakietu sankcji. Wprowadzamy sankcje, bo one spełniają swoje zadanie. Każde ograniczenie osłabia Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Rosja straciła dziesiątki miliardów na handlu ropą, jej gospodarka kurczy się, a produkt krajowy brutto słabnie. Argumentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Komisja zaproponowała także zakaz korzystania z gazociągu Nord Stream, by zapobiec w przyszłości jego uruchomieniu, a w ramach sankcji finansowych objęcie restrykcjami kolejnych rosyjskich banków. Unia chce też przedyskutować z grupą G7 obniżenie limitu na rosyjską ropę. Agata Król, Polskie Radio. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi ponad 18%. W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. W części województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 18 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze grają dziś w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w Helsinkach z Finami. Tyle szumu wokół kapitana, a kapitana nie będzie. Ani byłego, ani obecnego. Piotr Zieliński nie wyleczył kontuzji i obejrzy ten mecz z trybun. Kapitańską opaskę założy zatem prawdopodobnie Jan Bednarek. I coraz bardziej drżymy o to, jak ta nasza biedna, osierocona, zdziesiątkowana kontuzjami i konfliktami kadra poradzi sobie w meczu z Finlandią. Trener Michał Probierz już naraził się kibicom, a jeśli dziś reprezentacja nie wygra w Helsinkach, szkoleniowiec będzie miał spore problemy. Zrobimy wszystko, żeby wygrać to spotkanie, żeby zadowolić kibiców i dobro reprezentacji polskiej jest dla mnie najważniejsze. Co do tego ostatniego zdania, można mieć chyba pewne wątpliwości. Początek meczu z Finlandią o 20:45. A wysoka oglądalność gwarantowana. To była relacja Filipa Jastrzębskiego. A propos oglądalności, zadbał o nią selekcjoner Michał Probierz, także wspomniany trener, który przez 20 lat pracy na krajowym podwórku nie wywalczył nawet Mistrzostwa Polski, ale za to świetnie zna się z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Andrzej Kowal to z kolei szkoleniowiec, który 3 razy sięgał po tytuł w siatkarskiej plus lidze, zawsze za Sekoresowią Rzeszów. Teraz poprowadzi Jastrzębski Węgiel. Ten do niedawna dominował w krajowych rozgrywkach, w międzynarodowych meldował się w finale Ligi Mistrzów. Teraz jednak idą gorsze czasy i Kowal ma być odpowiedzią na finansowy dołek, a co za tym idzie, pracę z siatkarzami z nieco niższej półki. Teraz tenis i falstart Magdy Linet w turnieju na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii. W pierwszej rundzie przegrała z niżej notowaną Amerykanką Bernardą Perron 2-6, 7-6 i 5-7. Czekamy na pierwszy mecz w tej samej lokalizacji Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie doświadczony Hiszpan Roberto Bautista Agut. Kończymy skokami narciarskimi, chociaż lato powoli się dopiero rozkręca, nie mówiąc o zimie. Rune Welta został nowym trenerem reprezentacji Norwegii. Ostatnio pracował z kadrą Szwajcarii. W czasie kariery zawodniczej zasłynął z tego, że miał zawody życia. Podczas Mistrzostw Świata w roku 2015 wywalczył aż 4 medale, w tym 2 złote. Jutro dzień pochmurny, do tego na południowym wschodzie Polski możliwe będą burze. W niemal całym kraju ma spaść deszcz. Nie będzie gorąco. Od 15 stopni nad morzem i w górach do 20 na południu i zachodzie, a pozostałe obszary z temperaturą około 18 stopni Celsjusza. Silnie powieje nad morzem i w górach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce porozmawiamy o problemach ze strefą czystego transportu w Krakowie i okolicach. Są uwagi, że jest niesprawiedliwa. Będzie też degustacja lodów specyficznych. Skosztuję tych lodów. Ja nigdy nie jadłam tych lodów, więc nie ręczę za ich smak. Tylko proszę nie jeść tego patyka. Więcej nie zdradzam. W Trójce The Smiths i Big Mouth Strikes Again. Bludgeoned in your bed. 11 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do poniedziałku trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie. Dotyczące strefy, z którą są problemy. Będzie protest jutro, czyli dokładnie wtedy, gdy radni krakowscy będą obradować na temat strefy czystego transportu, a w związku z nią pojawił się też apel. I my teraz porozmawiamy z Mirosławem Golanko, wójtem gminy Zielonki i przewodniczącym Komisji do Spraw Środowiska, Przestrzeni i Mobilności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co jest nie tak z tą strefą czystego transportu, że apelujecie i są planowane protesty? Podjęliśmy stanowisko jako wójtowie i burmistrzowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. W związku z tym, że poprzedni nasz głos jakby nie został uwzględniony w przedstawionym projekcie uchwały. A czym był ten poprzedni głos? Była to propozycja z lutego 2025 roku, w którym zwracaliśmy uwagę na naszym zdaniem konieczne wprowadzenie jednolitych zasad dla mieszkańców Krakowa i innych mieszkańców gmin sąsiednich i dopasowania granic do realnych potrzeb wynikających z badań i też podnosiliśmy, że okres przejściowy, stopniowe wdrażanie na pewno wpłynąłby na zwiększenie poparcia do takiej idei. No i wspólne ustalenia dotyczące pewnej polityki, można powiedzieć, w tym zakresie, jeżeli chodzi o czyste powietrze. Wspomniał pan o tym nierównym traktowaniu mieszkańców Krakowa i mieszkańców gmin ościennych. Na czym ono polega w tym obecnym pomyśle na strefę czystego transportu w Krakowie? Przede wszystkim na tym, że mieszkańcy Krakowa mają możliwość korzystania z aut, które posiadają do ich śmierci, nazwijmy to technologicznej. Mieszkańcy, którzy są spoza Krakowa, muszą ponosić opłaty. I przede wszystkim zwracamy uwagę na to, że brak jest danych, badań albo jasnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że zanieczyszczenia w Krakowie generowane są właśnie przez auta spoza Krakowa. Bo w naszej ocenie tylko to mogłoby uzasadniać ekologiczny powód, dla którego określona ilość pojazdów, tutaj wyselekcjonowana na podstawie rejestracji, wskazuje, że te zanieczyszczenia na jednej z czterech stacji pomiarowych w Krakowie, z tego co uzyskaliśmy informacje, są przekroczone i właśnie generowane przez pojazdy spoza, ale nigdzie nie znaleźliśmy takich danych, stąd były nasze pytania i zwracanie uwagi, że jeżeli wprowadzamy ograniczenie i one mają doprowadzić do zmniejszenia emisji, bo tego nie kwestionujemy, to warto się zastanowić, czy zakres wprowadzonej strefy jest adekwatny do zanieczyszczenia, a zarazem czy te ograniczenia, które dzisiaj są w naszej ocenie przeniesione na mieszkańców obszarów podmiejskich, to jest ten kierunek. Czyli to nie jest tak, że jesteście w ogóle przeciwni samemu istnieniu strefy czystego transportu? Nie, podnosimy podobnie jak w poprzednim okresie, jeżeli walczyliśmy wspólnie o czyste powietrze, jeżeli chodzi o emisję z pieców, wymianę, że warto o tym rozmawiać i zwracaliśmy uwagę, że zdania są podzielone. Również wśród wójtów i burmistrzów, mieszkańców, radnych, sołtysów trwają dyskusje na ten temat, ale trudno jest rozmawiać, jeżeli jedna grupa ma ponieść pełne konsekwencje, a druga jest w tym zakresie zwolniona. I to jest jakby najtrudniejszy element wspólnej polityki w zakresie wdrożenia takiej strefy, a wydaje się, że ona byłaby możliwa. Myślę sobie, że ten problem z Krakowa można pewnie będzie potem obserwować też w przypadku innych polskich miast, tego w jakimś sensie obciążania większymi problemami mieszkańców gmin ościennych jakiejś dużej metropolii. Jedna rzecz to jest to równe traktowanie, którego się domagacie, a co jeszcze można by wprowadzić, żeby ta sytuacja była bardziej zrównoważona, jeśli chodzi o mieszkańców danego miasta i tych, którzy mieszkają wokół niego? W naszej ocenie równe traktowanie, czyli te same zasady dla wszystkich, to jest ten podstawowy element, który poprawiłby komunikację i myślę pozwolił na wypracowanie szeregu działań, które by zwiększyły akceptację społeczną dla takiej strefy. No bo nie ukrywajmy, że mieszkańcy gmin podkrakowskich są za ekologicznymi działaniami, są za przyjęciem rozwiązań dotyczących zrównoważonego transportu. Zresztą historia z przyjęciem SUMP-a, strategii pokazuje, że większość gmin nie tylko z metropolii, ale w ogóle z krakowskiego obszaru metropolitalnego przyjęła ten dokument, opowiedziała się za rozwojem transportu zbiorowego, transportu rowerowego, polityki rowerowej. Więc generalnie myślę, że jest o czym rozmawiać i warto wypracowywać wspólne stanowisko w tym zakresie. A rozgraniczenie mieszkańców na tych, którzy mogą wjeżdżać z tym samym samochodem i tych, którzy nie mogą, no nie ułatwia dyskusji. A mówił o tym Mirosław Golanko, wójt gminy Zielonki, przewodniczący Komisji do Spraw Środowiska, Przestrzeni i Mobilności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dwadzieścia minut po godzinie 18. Pani Ewa dzwoniła do Trójki, informując o zamiarze spróbowania liofilizowanej żywności, by poczuć się choć trochę jak astronautka w kosmosie. Miałem przy tym pewien pomysł, ale chyba nietrafiony. Pan redaktor prowadzący zasugerował, że mam moje liofilizowane jedzenie spożywać do góry nogami. Złośliwie podejrzewam, że można by się było zakrztusić. Nie będę ryzykować. Dzieci, nie próbujcie tego w domu. Nie słuchajcie pana redaktora. Mimo wszystko pozdrawiam. Pozdrawiam również i smacznego życzę. Paweł Turski, nasz redakcyjny kolega, zdecydował się rozpocząć sezon na lody. twardo stojąc na ziemi, na czterech łapach. Jestem po spacerze w Parku Szczęśliwickim. Dość ładna pogoda, przydałoby się czymś schłodzić. Wejdę tutaj do lodziarni. Dzień dobry. Są jakieś tradycyjne smaki, masło orzechowe, beza z krówką, jogurt z wiśnią, no ale też zobaczyłem, że są lody dla psów. O co chodzi? Są to lody, które stworzyliśmy z racji zapotrzebowania na takie lody. Karolina Duda, lodziarnia Odlot. Psy się domagały jakiegoś smakołyku. To jest tak, że jeżeli pies się przyzwyczai do tych lodów, bo są tacy stali klienci, to one dosłownie biegną tutaj, wyrywają się ze smyczy. Naprawdę, ja mówię poważnie. Lody dla psów nie mogą być oczywiście karmą podstawową, nie powinny zastępować regularnego posiłku. Aneta Awtoniuk, behawiorystka psów, prowadząca Wielkie Głaskanie w Trójce. Ale raz na jakiś czas, jako dodatkowa przekąska, mimo że kaloryczna, jak najbardziej jest zdrowa dla psa. Pani wyjęła jeden z takich lodów, to jest lód na patyku. Ten patyk jest zwykły. To jest gryzak. Ta część już górna jest w kształcie łapki psiej. Smak to jest masło orzechowe z bananem. Bazą jest jogurt naturalny, chudy i masło orzechowe bez soli i banan. Prosty skład. Nawet bardzo może być prostszy niż w normalnych lodach. Zdecydowanie. Skosztuję tych lodów. Ja nigdy nie jadłam tych lodów, więc nie ręczę za ich smak. Tylko proszę nie iść tego patyka. Tego gryzaka. To tak śmiesznie wygląda, to je. Ma to wyrazisty smak, tylko że nie jest w ogóle słodkie. No tak jakbym zamroził jogurt z bananem i masłem orzechowym, po prostu. Dokładnie, bo to jest to. Spokojnie można zjeść, no dobrze. Teraz jeśli lody dla psów mają prostszy skład, to może zaczynając od lodów powinienem zmienić swoją dietę. Wchodzę do jednego ze sklepów. Znalazłem karma dla psów z wołowiną. Ładne duże kawałki. Skład mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, wołowina, roślinne ekstrakty białkowe, substancje mineralne, cukry, oleje i tłuszcze. Koniec składu. A teraz przeszedłem na dział z jedzeniem dla ludzi. Konserwa tyrolska, mięso wieprzowe 64%, zdecydowanie mniej niż w karmie dla psów. Woda, tłuszcz wieprzowy, sól, skrobia modyfikowana, błonnik grochowy, substancja żelująca, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Euchema. Białko wieprzowe, aromaty, zawierają mleko, glukoza, ekstrakty drożdżowe, białka słonecznika i kukurydzy, substancja konserwująca, azotem sody. To nie, to zdecyduje się na karmę dla psów. Jeżeli byłby głód, to nie sądzę, żeby nam to zaszkodziło. W drugą stronę bardziej, czyli jeżeli pies zjadłby taką konserwę ludzką, nie żeby z człowieka, tylko dla ludzi, to z całą pewnością, jeżeli zje całą, to rozstrój żołądka jest absolutnie gwarantowany. Ale nie polecałabym dwunożnym jedzenia dla psów, gdyż my mamy inny profil mineralno-witaminowy. Ale nawet jakbym przyjmował suplementy witaminowe, to karma dla psów wychodzi taniej. Bo konserwa 7-8 zł puszka dla psa kosztuje 4, a gramatura jest większa, więc nawet możemy zaoszczędzić. To co, przestawiamy się na inną dietę? Czyli z 8 puszek wezmę. O, są różne smaki, z kurczakiem, jagnięciną również. Hau, hau! Ja myślę, mi ciągle jestem przy tej ludzkiej konserwie i myślę sobie, że oni w tym Tyrolu morskie glony na mielonkę uprawiają. Niesamowite.

Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje prezydentowi Austrii Aleksandrowi van der Bellenowi w związku ze strzelaniną w szkole w Grazu. Składam w imieniu narodu polskiego oraz własnym w ręce pana prezydenta wyrazy najgłębszego żalu dla rodzin ofiar tej tragedii, napisał prezydent Duda. W strzelaninie zginęło 11 osób, 10 uczniów i napastnik. Wiele jest rannych. W Austrii ogłoszono 3-dniową żałobę. Pożar pensjonatu w Stroniu Śląskim. Pali się dach z instalacją fotowoltaiczną. Płonie pensjonat Villa Diana w Stroniu wsi. Na miejscu gasi pożar około 14 zastępów straży pożarnej. 3 osoby zostały ewakuowane z budynku. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Tak zwane godziny czarnkowe będą zlikwidowane. Wynika z założeń projektu nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela. Resort Edukacji chce odstąpienia od regulacji dotyczącej godzin dostępności nauczyciela w szkole. Argumentuje, że to odpowiedź na wnioski nauczycieli i nauczycielskich organizacji związkowych. Godziny czarnkowe obowiązują od 2022 roku. Na swoją nazwę zawdzięczają ówczesnemu ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi. To jedna godzina tygodniowo, podczas której nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów albo ich rodziców. W Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Czy zanosi się na kolejną bitwę klientów z bankami? Dopiero co uspokoiła się fala spraw frankowych w sądach, ale może to być cisza przed kolejną burzą, bo jutro Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu zajmie się sprawą wskaźnika WIBOR w polskich kredytach hipotecznych. To wskaźnik, który obok marży banku stanowi główną składową każdej raty kredytu. Zarzut dotyczy m.in. faktu, że WIBOR tylko w teorii jest stopą, po jakiej banki nawzajem się kredytują, bo w praktyce rzadko świadczą sobie takie usługi. Nie powinno się więc o niego opierać umów kredytowych. WIBOR sam w sobie nie różni się niczym od tego, co jest dostępne w Stanach Zjednoczonych do obliczania raty kredytowej, więc decyzja TSUE podważyłaby w zasadzie istotność wszystkich umów kredytowych na świecie, które można by było wprowadzić. No i to już jest trochę taki duży znak zapytania, czy rzeczywiście te wszystkie wskaźniki są aż tak złe. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Pewnie wymagają reform, ale no duże ryzyko systemowe by powstało dla europejskiego i polskiego systemu prawnego. Mówił dziś w Informatorze Ekonomicznym Trójki dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku i były wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według stres testów na zamówienie Warszawskiego Instytutu Bankowości koszty dla sektora bankowego w roku TSUE, który opowiedziałby się przeciwko WIBOR-owi, mogłyby sięgnąć nawet 450 miliardów złotych. Jutro pierwsza rozprawa w Luksemburgu w tej sprawie, ale nie należy jeszcze spodziewać się wyroku. W czerwcu środki zapisane na kontach i subkontach klientów ZUS-u zwiększyły się o coroczną waloryzację. Stan łącznie przybyło na kontach niemal 570 miliardów złotych, tłumaczy Małgorzata Korba z ZUS-u. Na kontach środki przyrastają o ponad 14%, a na dziedziczonych subkontach w ZUS środki przyrastają o niemal 9,5%. Te środki są bardzo ważne, bo z nich będziemy wyliczać przyszłe emerytury. Dodajmy, że stan oszczędności możemy sprawdzić na platformie PUE ZUS w zakładce Stan konta ubezpieczonego. Kończymy notowaniami walut i giełdą. Za franka płacimy teraz 4,53, za dolara 3,73, euro kosztuje 4,26, funt 5 zł i 4 grosze, a na giełdzie WIG20 zamknął się ponad 2% nad kreską. W nocy na południowym wschodzie prognozowane są burze, w całym kraju możliwe są opady deszczu. Będzie chłodno do 15 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia też nie najcieplej, do 20 maksymalnie, ale przeważnie będzie około 18 stopni Celsjusza, chłodniej nad morzem i w górach 15 stopni. Na 25 minut przed godziną 19 w Trójce obywatel GC, a za chwilę reportaż. prawdy pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem i w tajnych mapach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś lustwą. Jestem Paryżem. Więc sen udawaj Boga, nie bądź wart, w obłonie Paryż. Nie bądź wart, nie zamykaj bram. Nie cofaj wart. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Posłuchają Państwo opowieści o miłości. Miłości wnuka Jakuba do babci. Kobiety z dużym poczuciem humoru do męża o ograniczonym poczuciu humoru. Dalej miłość dzieci do mamy i osoby, która lubi śpiewać do muzyki. A wszystko mocno zakotwiczone w trudnej historii XX wieku. Oto jak zmieścić opowieść o życiu w 14 minutach zatroszczyła się Jadwiga Woźnikowska z Radia Katowice, które nie bez przyczyny chciałabym przywołać, bo to właśnie w katowickich archiwach zaczyna się historia pani Lidii Krzysztof. Pani Lidia śpiewała w radiowym chórze, a kilka dni temu najbliżsi zaśpiewali jej już nie 100, a 200 lat. To będzie reportaż Jadwigi Woźnikowskiej. 100 lat Lidii zamknięte w kruchym ciele i wspomnieniach najbliższych. Posłuchajmy. O, to deszcz. Czy w Irlandii też pada? Pewnie, że pada w Irlandii, ale nie dzisiaj. Dzisiaj była bardzo ładna, słoneczna pogoda, gdy wjeżdżałem. Było piękne słońce, a tutaj leje. Wchodząc tutaj, to już mam takie skojarzenie z domem dziadków, z domem babci w Jastrzębiu-Zdroju. Ale niesamowite, ile historii jest w tym miejscu i tej historii, która też z babcią jest związana w jakiś tam sposób. W tym fantastycznym muzeum w Radiu Katowice. No ale dobra, ale teraz muszę znaleźć to zdjęcie, bo mama mi opowiadała, że gdzieś tu jest zdjęcie babci, ale gdzie? No poszukajmy. Gdzie się ta Lidka schowała? Ona urodziła się 23 maja 1925 roku. Urodziła się w bardzo polskiej rodzinie Kołeczków. Wiem, że tożsamość śląska bywa różna, natomiast rodzina Kołeczków była typowo polską rodziną śląską. Jej tata, Jan, to powstaniec śląski, komisarz plebiscytowy. jej mama Rosalia to też osoba bardzo patriotycznie nastawiona. Alitka była najmłodszą z piątki rodzeństwa i jedynym dzieckiem Rosalii i Jana, które urodziło się w Polsce. Rosalia pochodziła ze Świerklan, Jan pochodził z Jastrzębia Zdroju, ale za chlebem podążyli do Westfalii, do zachodnich Niemiec i tam urodziła się czwórka rodzeństwa Litki. No dobra, szukam dziewczyny z długimi włosami i z warkoczami. No i jest. Jest, jak najbardziej. To będzie mała Litka, Kołeczkówna, jak wtedy ją nazywano. Przyprowadzała ją na zajęcia ze śpiewu jej starsza siostra Maria. I to chyba było najszczęśliwszy okres w jej życiu. To przedwojenne dzieciństwo, beztroskie, bardzo wygodne życie w tamtym czasie. No ale niestety, życie się różnie układa i życie tej Litki Kołeczkówny nie było takie ładne i łatwe cały czas. Babcia kończy 100 lat, kończy pełen wiek życia i bardzo się cieszę, że jako część upamiętnienia tej rocznicy, tego jej super jubileuszu, mogę być tutaj, mogę być w radiu, bo radio jest nie tylko dla babci ważne w całym jej życiu, ale również dla jej jedynego syna, mojego taty Grzegorza i dla mnie. To jest takie medium, które jest bardzo znaczące i miało bardzo pozytywne dla Litki. No właśnie patrzę na nią tutaj obok cioci Heli. Helena Tymieniecka to była ta osoba, którą uwielbiała i bardzo cieszyła się, mogąc brać udział w tym śpiewaniu. To zresztą to śpiewanie się przewijało w życiu babci później. Po II wojnie światowej pracowała w Centro Stali i ksywkę, którą otrzymała od jednego ze swoich kolegów, to była pomylona Ofelia. Ze względu na to, że cały czas podśpiewywała sobie coś przy każdej możliwości. Ja też pamiętam z dzieciństwa, kiedy babcia robiła różnego rodzaju prace domowe, czy też odpoczywała sobie, zawsze sobie podśpiewywała różnego rodzaju piosenki, część patriotycznej propagandy sanacyjnej, jaki wspaniały był marszałek Śmigłyryc, poprzez różnego rodzaju piosenki z filmów przedwojennych, z repertuaru Eugeniusza Bodo, czy też również pieśni kościelne, to też było w jej repertuarze, ponieważ przez całe życie była osobą bardzo religijną. Katowice to jest rzeczywiście miasto, które obok Jastrzębia Zdroju jest najważniejsze w życiu babci. Babcia dużo jeździła pociągiem. Swego czasu wracając, był dosyć ciemny dla historii Polski i tej części Europy rok 1953. I wracając po jednej ze swoich podróży, pociąg zaczął zwalniać, aby zatrzymać się przy starym dworcu w Katowicach. Powitały babcie i wszystkich współpasażerów nowe tabliczki z napisem Stalinogród. I babcia opowiadała, że cały pociąg zamarł. Wszystkie rozmowy nagle się urwały w pół zdania. Niektórzy ludzie wręcz płakali. To było bardzo smutne przeżycie dla babci. To jest mieszkanie syna Lidii, czyli mojego taty Grzegorza Christofa oraz jego żony, mojej mamy Krystyny Christof, wielkiej fanki Radia Katowice, więc proszę. To jest najstarsze zdjęcie mojej mamy. Nie wiem, ile miała lat. Niestety nikt nie odnotował. Babcia całe życie chodziła w kapeluszach. Jak kiedyś malowaliśmy w Jastrzębiu dom, przyszedł malarz specjalnie, bo pamiętał babcię, tą panią, która zawsze chodziła w kapeluszu, że chciał ją osobiście poznać. Zawsze była elegancka. Drobna, z inteligentnym spojrzeniem, o dużym poczuciu humoru, otwarta dla ludzi, ufna, pomocna i starająca się kultywować bliskie relacje. Myślę, że to by było najważniejsze, ale też ciekawa świata. Ciekawa poprzez podróże, na ile mogła sobie pozwolić. Ciekawa poprzez oglądanie kina, słuchanie muzyki. Ciekawość świata to na pewno ją określało przez bardzo duży okres czasu, ale też oddana rodzinie. W 1939 roku, jak już było wiadomo, że Niemcy wkroczą do Katowic, strach przed śmiercią swoich bliskich, jej brat nie wrócił. Pod koniec wojny dziadkowie i z mamą wrócili do Jastrzębia. Ich rodzinny dom był zajęty przez Niemców, a Niemcy pozwolili im mieszkać w piwnicy. I moja mama była świadkiem tego Marszu Śmierci, który między innymi szedł przez Jastrzębie. Widziała tych wycieńczonych ludzi, poleciała do piekarza, wzięła fartuch, więc z fartucha uczyniła koszyk. Ten piekarz naładował pełno bułek i ona wpadła między tych idących więźniów. Oczywiście więźniowie byli strzeżeni przez żołnierzy. Ona nie myślała, że może nie wyjść. Widocznie trafiła na ludzkich żołnierzy Wehrmachtu i nikt nie pociągnął za spust karabinu maszynowego. Po wojnie przyjechała do Katowic, zatrudniła się w Centrostalu. I tam zatrudnił się także pan Henryk Christoph. Dużo wspólnych zainteresowań ich połączyło. Przede wszystkim muzyka, kino, historia, troszeczkę też polityka. Ale to, co ich różniło też bardzo, było to, że dziadek miał bardzo ograniczone poczucie humoru. Natomiast babcia tym poczuciem humoru potrafiła emanować. Ale byli małżeństwem oczywiście czasami zgodnym, czasami potrafili się kłócić. Potrafili się też kłócić przy mnie, ale z uwagi, że nie chcieli, żeby ich jedyny wnuk słyszał, że nie zgadzają się co do pewnych kwestii związanych również z wychowaniem mnie, przechodzili na język niemiecki. Dlatego ja siedziałem troszeczkę jak na takim tureckim kazaniu i słyszałem, jak moi bardzo polscy dziadkowie rozmawiają ze sobą po niemiecku tylko po to, żeby mnie nie zrozumiał ich jakiś tam niesnasek czy drobnych nieporozumień. To samo było, jak na przykład rodzice mnie sztorcowali w obecności moich dziadków. No to babcia wkraczała wtedy po niemiecku, tłumaczyła ojcu, że nie wolno. I tak w stosunku do swojego dziecka. O, tu jest moja mama we Włoszech. To jest 64 rok, Portofino. To był ostatni rok, gdzie mama była zdrowa. Potem zaczęły się kłopoty. Jak rodzice wyjechali, to ja byłem zakładnikiem. Nie mogła wyjechać cała rodzina. Babcia taka otwarta, głodna świata, nagle została zamknięta. Zaczęły się pojawiać u niej różne dolegliwości. Zachorowała na depresję tak, że nie mogła funkcjonować. Przez pewien czas musiała spędzić czas na oddziale psychiatrycznym w szpitalu w Bytomiu. Wydawało się, że może zupełnie odlecieć w jakąś inną stronę, jeśli chodzi o psychikę. Na szczęście udało się przy pomocy specjalistów i farmakologii depresję zaleczyć do pewnego stopnia, ale ta ciągła walka z tymi objawami somatycznymi, z tymi stanami lękowymi, depresyjnymi towarzyszyła jej przez dobre 15 lat. I myślę, że babcia ma albo też miała do jakiś czas wyrzutu sumienia, szczególnie jeśli chodzi o mojego tatę. Wyszła z depresji między innymi dzięki swojemu wnukowi, Jakubowi, bo jednak ten instynkt macierzyński, konieczność opieki jest ogromny. Kobieta przezwycięży nawet coś takiego jak depresję. Teraz wchodzimy do podwyznania świętej Jadwigi w katowickim Załężu, w którym szanowna jubilatka Lidia Christoph obchodzi swoje setne urodziny. 23 maja 2025 rok. Babcia już jest osobą obłożnie chorą, to znaczy już nie potrafi wstawać i wzrok jest bardzo słaby, ale od czasu do czasu coś powie i w tych momentach przebijają dwie rzeczy. Przede wszystkim serdeczność. Drugą jest poczucie humoru, lekko sarkastyczne, lekko złośliwe. Jak ją wykremowałam kiedyś i mówię, że jest taka gładziutka i śliczna jak aniołek, to ona mówi, a skrzydła mi wyrosną, jak jestem aniołkiem. babciu, razem z panią redaktor, byliśmy w Radiu Katowice i ty tam jesteś na zdjęciu, jak miałaś 10 lat. Tak? Tak, jak miałaś 10 lat, pamiętasz, chodziłaś do radia. O, tak. I ty tam śpiewałaś, pamiętasz, w radiu, jak miałaś 10 no. lat. O, tak. Ja zawsze lubiłam śpiewać. No mi urozmaica programy. Ta muzyka, to radio, to było coś, co wpływało na nią cały czas. Najpierw Radio Katowice i ten śpiew w chórze dziecięcym, ale również później, gdy po rozpoczęciu pracy otrzymała swoją pierwszą wypłatę, pierwszą rzeczą, którą kupiła, było Radio Grundiga, ale też była ciemna strona słuchania radia pewnej rozgłośni mającej swoją siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim, która na starsze lata bardzo zmieniła jej sposób postrzegania świata. Usłyszeliśmy kilka cierpkich słów tylko dlatego, że czytaliśmy inne gazety niż te, które babci się podobały i usłyszeliśmy swego czasu, że my już chyba nie jesteśmy Polakami. To było dla nas troszeczkę przykre i dziwne, ale to tylko pokazuje, jak ważnym medium jest radio i jaka jest odpowiedzialność, jeśli chodzi o przekazywanie informacji, przekazywanie treści dla nas, słuchaczy. Pani Lidziu, wszystkiego najlepszego. Jeszcze lat, jeszcze lat, nie żyje, żyje nam, nie żyje nam. Pani Lidzia! Brawo! Ulubione dwie rzeczy, herbatka i czekoladka, tak? Tak. No. Dziękuję. Ale radość, co? Dziękuję bardzo. Moje oczy modre, moje oczy modre. O miłości, życiu, ale też odpowiedzialności za słowo. To był reportaż Jadwigi Woźnikowskiej w realizacji dźwiękowej Jacka Kurkowskiego. Reportaże w Trójce o 18.40 w każdy wtorek, środę i czwartek, a w poniedziałki o 20.00. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to pięknie dziękujemy za nią. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak i Michał Matus. Kłaniamy się i dobrego dnia życzymy i żegnamy się Rockmanem. Do usłyszenia. Yeah.